بر حسب شمارش تقویم نهم ربیع الثانی سال 1428 هجری قمری هفتم اردیبهشت سال 1386 شمسی انجم اردیبهشت ماه به مناسبت سالگرد پنجم اردیبهشت 1359 روز حمله نظامی آمریکا و شکست آمریکا در صحرای طبس معروف و مشهور این که ما هم در آغاز سخن ای پیروزی و منت الهی بر نظام جمهوری اسلامی و مردم مسلمان ایران گرامی داریم. و همچنین 20 فروردین ماه سال جاری به عنوان روز موفقیت و پیروزی هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی و پیوستن میهن عزیز ایران به سلسله دارندگان انرژی هسته‌ای گرامی دارد بود که ما به دلیل مسافرت توفیق حضور در مجلس گرامی داشته این مناسبت در این شهر پیدا نکو و برای قضای مافات و جبران گذشته در این اولین جلسه ای که بعد از سفر توفیق گفتگو با جمع نمازگزاران نصیب بود ای روز موفقیت و خدا تعالی ای نعمت پیشرفت در زمینه انرژی هسته‌ای برای ملت و میهن رهبر ریاست جمهوری و مسئولین و عموم مردم تهنیت و تبریک ارزگان و اشیا گرامی دارم. از الله جل شانه امیدوارم که ما مردم ایران زمین به خصوص که در دنیا به عنوان بیرقداران نظام اسلامی و پیش قراولان صادر کردن اسلام ناب به جهان شناخته بود این توفیق مزید و روز افزون در پیشرفت های معنوی و مادی عطا بفرمانی و در مقابل این پیشرفت ها و در مزوز این نعمت های ظاهری و باطنی ما را بندگانی سپاسگزار، قدردان و شکرگزار نعمت های بد قرار بدم. خدا مکن روزی میت بر سر ما و دست اندرکاران نظام و مسئولین مملکت و هر آکسی که سری به کلاهی در این نظام ارزش داری از ملت و دولت که در قبال این همه ارزش، عزت، سربلندی، موفقیت و پیروزی و سرخرویی و در مقابل کسب ارزش های کم نظیر در جهان اسلام و جهان سیاست بابتی حرکات، بابتی عمل کرد، بابتی گفتار، بابتی رفتار در قبال این نعمت های ارزنده الهی ناسپاسی نشان بدهیم. و الله جل شانه این نعمتانی شکر را بجا میار این خدا نکرده. زیرا شکر گزارانی گروه الله تعالی در قرآن اندک اعلام فرمایند. اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. خطاب به پیامبر بزرگواری از پیامبران الهی در قرآن عنوان بود از جانب خدای ذوالجلال که ای خاندان داود، سلیمان علیه السلام فرزند داود علیه السلام، خدایا پادشاهی تمام عالم و کره خاکیه، پادشاهی نه تنها بر انسان که بر جن، بر مرغ و بر دیو و شیاطین عالم سرا الله تعالی سطوت و جبروت سلیمان علیه السلام عطا فرمایند. بعد هوای خدای تعالی در تحت فرمان حضرت سلیمان علیه السلام قرار داد، آهن در دست داود علیه السلام موم قرار داد، چون عنایت قادر قیوم کرد در کف داود آهن موم کرد. و علمناه صنعة لبوس لیحصنکم من بأسکم. قرآن فرمانی ما به داود علیه السلام صنعت لباس سازی تعلیم داد. اما چه لباسی؟ چه نوع لباسی؟ لباسی که در موقع رزم و نبرد جنگ با دشمن یه لباس جنگی شما بتن کنی، پیراهن و قمیص آهنی داود علیه السلام ما تعلیم داد ادب کن درست کن تا که شما در میادین جنگ با آیانی پوشیدن و بتن کردن در مقابل دشمن ضربات شمشیر و آنی حمله های تیر آزمان و نیزه های آزمان با ای استتار بدن زیر لباس آهنین و تا نجات داد خود بکنی. رسول خدا علیه السحیت و السنا ارشاد فرمایند که خدای ذوالجلال آسن ها وقتی نیازی به کارخانه های مثل کارخانه های ذوب آهن اصفهان و سایر جهان نیست، خدا که لوتی انجام بدن کاری ما فوق عادت به طور معجزه بندیان وارسته و تی معجزه اتایی کن. ای به طور معجزه ات که آهن در دست حضرت داود علیه السلام سبترین نوع آهن وقتی که به قصد ساختن زره جنگی لباس جنگی حضرت داود علیه السلام در دست که نرم بومانند موم. ای حلقه کوچک ارد کنگ لوتی کوچکی ارد بو، ای حلقه بزرگ کنگ لوتی بزرگ بو، ای زنجیر ای پیمر کنگ لوتی ارد بو، ادام میخ بزرگی نیاز میخ بزرگی ارد بو، ادام میخ کوچکی نیازه میخ کوچک ارد بو. صوت و صدای زیبایی به داود علیه السلام دیگه بوده که در قرائت زبور وقتی که با خواندن زبور با به نیایش با پروردگار مشغول بود، قرآن صحنه یا و نقشه یا چقدر جالب و زیبا مطرح کرد. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن معه الطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. پرندگان در هوا هر کجا پرواز دادن صوت و صدای داود علیه السلام با آز زیبایی با آب قشنگی به پرندگان گوش رسه، همودا چترش بس در فضا گوش داد متوقف. سنگان و کوهان و درختان با صدای داود علیه السلام هم صدای بودن، پرندگان هم صدای بودن در خواندن زبور. یسبحن معه، خدای پاکیش بیان، سنگ و کوهان پرندگان با داود علیه السلام که وقتی خدای عظمت و پاکی بیان کو آیا هم همراهی کو با داود علیه السلام. و علنا له الحديد، و ما آهن برا حضرت داود نرم قرار دا. ان اعمل سابقات، لباس هایی که کافی ببن بر بدن مجاهد و رزمنده با آسانی ارو بکن، هم کاسبی و صنعت و کسب حلال حضرت داود، کاسبی حلال افتخاری بزرگترین افتخاری، پیامبر هم کاسبی کا افتخاری برای بالاتر از پیغمبر مقام اینه که مردم مثال بزن. پیغمبر علیه السلام فرمایی که هیچ نبی در عالم نگوسته که آیی چوپانی و شبانی نکوتا گوسپند چرانی آیی انجام ندادا. صحابه عرض کو یا رسول الله، شما حضرت تو هم چوپانی بتا؟ فرمانتی بله، من در عوض مزد بسیار ناچیزی برای مردم مکه چوپانی انجام دادم. گویی که الله تعالی کار تربیتگری و مربی بودن جامعه انسانی یا برای یک انسان نخست از تربیت و مربی بودن حیوانها و گوسپندان آغاز فرمانی. علمای نویسن که وقتی که به موسی علیه السلام خدای ذوالجلال نبوت عطا فرمایید، وقت به طور تعجب سوال کن پروردگارا تی لطف حساب کتاب نداری ولی من بزانو که تو این لطفا چون دنیا عالم اسبابی هست چه چیزی سبب بود که تی ای عظیمی لطف و ای کرامت و شرافت نصیب تی ای بنده قرار گیر حضرت موسی نه انتظاری داشت نه توقعی داشت در شب تاریک با زن حامله نزدیک زمان وضع حمل با فرزندان با وقتی گوسفندان از وادی شعیب علیه السلام از مدائن حرکت کتا به طرف مصر در مسیر راه راه گار کن در تاریکی شب تاریک و شب سرد شب تاریک و بیم موج گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل ها قول حافظ آز زحمت که در آشب آ مشکلات که حضرت موسی با ای خانواده متحملتا مروچی برای ما در زیر ای سقف مسجد قابل احساس و لمس نه خدا عزوجلال بهانه ادگا یک دفعه از دور یک چیزی مثل آتش وانمود بی موسی علیه السلام چم لگی گشی چوکان همراه شما هم دست صبر کنی اینی آنست و نارا من گویی که یک آتشی مشاهده کنگون دور شما بدار لعلی آتیکم منها بخبرین بقبسین او بجزوت من النار لعلکم تصلون این دو آیت مختلفتا خیال مکنه کسی اگر قرآن یاد نه حافظان شموشتا ولی فکر کنن که من آیت غلط واند یک آیت تاب لعلی آتیکم منها بخبرین لعلی آتیکم منها بقبس او بجزوت من نار دیجایتا لعلکم تستلون من آتشی دی رو یک کتن نگی یارو یک آتشی چود برداشت کنو کمین ادی یارو که هم در آی روشنی از روشنایی استفاده بی هم از آی گرما و حرارتا ما شما چه سرما خوردگی در بیاییم کسی که توقعی فوق توقعی فقط یک آتشی شعله یک لشکری یک اخگری برای وقت یارگی برای استفاده دنیاوی نه بودا که رو رسی پیغمبری رسیدی پیغمبری دیگی درست مثل واقعات یا افسانه هایی که بعضی افراد در بیابان برای هیزومی دریافت کن اگر رفته یا برای چارتگی همه هیزومی دار خشکین چیرا زمین وشه خالی داخلی توکین چیری صدای کن یا برای که سورایی کتا پچکتا شاری ادا یک خمری خمی پر از تلا پر از اشرفی و پر از سکه های تلایی به دستی آرده کسی که برای یک بسته هیزم تمام مشقتی برداشت کده اما در برگشت با یک خمره از سکه های طلایی بر بگردی آیه خوشی مقیاس چه اندازه برای کیشی قابل مقایسه و این مثال برای موسی علیه السلام جریانا خیلی مثال ناچیزی نامطابقی کسی که برای آتش حرارت به دستیار اگر رو اللہ تعالی از حرارت ایمانی و قلبی آیه برخوردار کند که نه تنها بد که جهانیا با نور معنوی منور کند و جهان سرد شده زیر صفر افتاده از نابودی و خرافاتیا آیه گرمای دین ایمان توحید خدا فرستی عطای کن تو بخش. جا داری که تعجب کن خدایا چطور یه لطف شامل حال این بنده قرار گیه. علماء نویسن که ارشاد بیاد جانب الهی که یک روچی تو در حال چوپانی گوسفند چرانی گوسفند بسیار شرور و فراری چرمه منطقت تو ای دنبال کو تو لوچه ای بگیره وار کنه بیاره با رمه گوسفندان که شکار گرگ می بی از تشنگی گرسنگی هلاک می بی از کاروان گوسفندان عقب ممانی که شما به مقصد برگردی به آبادی برگردی اما آی درکی نداشت حیوانی گوسفندی آی فرار کو تی برمشیش کو تی حرکتیش کو بیشتر فراری کو تو با نهاد خستگی گفتگی با سرعت آی پیگیری و دنبال کنگا که بالاخره من مسئولون شیه نگهداریه چرانیدنه برگردینگه نهایت با خستگی گفتگی فراوان و تبرت رسید بودا مقتضای ای خستگی مقتضای شرارت ای حیوان در طبیعت عادی انسان اشیه که وقتی تو رسدگت با آیو گفتگتت حد اقل تو دوسته مشت و لغت جدین تو آیا طبق طبیعت عامه مردم چی وقتا عصبانی بند عصبانی بودنه تنبیهت بکدین که ای حیوان بی خرد تو تی دوست از دشمن تشخیص نده و تی خیر و نفع نزانه من که بی تی خیر رندو از دست من اینقدر فرارت کو منت خسته کو من با تشنگی و گرسنگی بیشتر مواجه بودم با خستگی مواجه بودم اقتضایش یه خیبتی تو نوعی تنبیه بکنه ای گوسفندا اما وقتی که تو به دستی ها مانند پدر مهربانی که بر فرزند کوچک و خردسال اظهار شفقت کن تو در آغوش که تو دست با ای سر کشه تو اظهار ترحم و رحم و شفقت محبت کو که ای گوسفند بیچاره چرا اینقدر تو شرور و فراریه چرا وقت به هلاکت دورده چرا منت اذیت کو چرا وقت اذیت کو تو مورد نوازش قرار داد در آغوشت قرار داد و آیت با مهر و محبت آغوشا تحویل گرفته دوباره برگردید ای همه مقام کمالیت که در انسان وقتی که در کسی مثل تو پیدا ببی تشخیص الهی بر اشیت که بعد به تو نبوت دیگه بی کسی که در تربیت حیوان اینقدر دارای سعی صدر و دارای شرح صدر دارای تحمل دارای رافت و رحمت آیی بر بندگان خدا بر غلامان و مولدان کنیزان الهی در این عالم هرچند نافرمان ببن رحم و شفقت و ترحم از دست ندن منی لطفا فیصله کرد که به تو پیغمبری نبوت عطا کنه خدا وقتی که دند آی دیگ حبیبه شاهانه از سطوت شاهی و جلال پادشاهی مسلوب کن معزول کن در بدر کن رانده و خار کن در دنیا گدایان برانی مسند یاری نندینی پادشاه و شاه نشینه اردو زبان شاعر مشی خدا که دینه کا موسی سے پوچھئے احوال خدا چطور دا اسی حالا چا موسی علیہ السلام بگیر ای خبرا چا موسی علیہ السلام بگیر کہ خدا چطور دا مردما کہ آگ لینے کو جائے انسانی رو برا آسے یارگا چه خانه همساده چه آدشتا آتشی بیارون که و تا گرم بکنو راه وطی پیدا بکنو تاریکی شب دوگاه به این نیت را، اما الله چقدر لطف کن پیامبری مل جائے، خدا کے دینے کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیامبری مل جائے. چرا یہ نقطہ برداشت مهم اشارہ کنک بھی کہ رحمت و شفقت بر بندگان خدا یک خصیصه صفت خدایی و یک خاصیت برجسته‌ترین بندگان خداوند متعال در این عالم. ان الله يرحم من عباده الرحماء، خدا عز الجلال از معنوت بندیان همایان مورد رحمت و عنایت خاص و قرار دن که در طبیعت آیا خاصیت رحمت، شفقت، مهربانی بر سایر مردم ها، بر انسان سخت دل، قسی القلب، آدم ربا، آدم کش، خون ریز، مردم آزار، خدا قهر نازل فرمانی نرحم. خدای نام الله ذوالجلال دومی ردیف نام بعد از اسم ذات الله در اولین آیه قرآن چی ذکر کرده بود؟ الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها با هم یک سلسله رشته قرابتی دارند، ای نام رحم. رحم در اصل بلوچی چوکدار های باشد، جنینه همه جا که چوک نطفه بوده بندگیری و فرزندی قرارگیری، بعدا زایمان ذریعه ها چوک پیدایوی، ای جاها ای ظرفا بچه دانی ها شکم تهاد جنینه باشد رحم. در عموم الفاظ رحم دو تا برادر، دو غلو، برادر و خواهر دو غلو، یا تک تک فرزندان از یک رحم، یک زهدان و از یک چوکدان به دنیا آمده، بر همدیگر حقی دارن، چون در یک مزرعه شان کشته، در یک قرارگاه، فی قرار معین، قرآن فرمان در یک همچین قرارگاهی یک جایشان پیدا بوده، چه در فاصله دو سال، سه سال، کمتر، بیشتر، ولی در همه یکی ظرف اشان رشد تا در یکین جا اشان وجودی هست. علاوه بر اشان تمام رشته هایی که از این طریق با همدیگه ارتباط پیدا کنن، قومیت شیعه و شنس، ارحام، زویل ارحام، رشته مادری، تا هر فردی جامعه بنوان ترو، اما بن خاله، رشتدار، خالزاد ارتباط پیدا کن، ایشان زوی ارحام. در رحم ها با هم ارتباط پیدا کن ایشان. خدای ذوالجلال ایشیا مقامی داده، ای قرابتا، ای رشتداریا، ای نسبتا الله تعالی ارزشی داده. حدیث یادا وقتی که الله ذوالجلال ای رحم پیدا کو گشتاد، الله عرش قائمه دست که گشتی ای خدا من تی میارم، هذا مقام العائز بک، پناهنده ای که لوتی به تو پناه بیاری آیی جاگا همی ده من پناه یارتا به تو ای رعی الله دیگر واتی حتا من به تو پناه یارو از قطیعه یعنی ای رشته یا با هم ارتباط دیگه نام سله سله رحم حق شناسی ای افرادی که با انسان ارتباط چنینی پیدا کنن و ناحق شناسی و اطلاف حق رشتداری و سله رحمی اشی نام قطع رحم یا قطیعین به تعبیر حدیثا خدایا گشتی خدایا من به تو در این جایگاه پناهنده بودگو از ستم به نام قطیعت و قطع و برگی که برشی که بین من و بین منی آزا متعلقین پیدا کنگ ببین الله عز و جلال جل شانه فرمائی که تو راضی به که هر کسی ترا ببری من هم چنایی ببرم تا من فاصله بگیرم کسی که تو فاصله گیری هر کسی که ترا وصل کنم من هم آیا قوت وصل کنم چرا که تی نام رحمه منی رام رحمانه تی نام چه منی ناما مشتقه پس رحمت و شفقت بر مردم نعمت و وظیفه بسیار مهم و مسئولیت بسیار خطیری هر کس توقع رحمت های خدا داری هر کسی لوجی مورد عنایت و رحمت و لطف الهی قرار بگیری باید بر بندگان خدا رحمت و شفقت و عطوفت داشته بگیری آکس که از طریقه آدم ربایی آدم کشی خون ریزی سرقت دزدی ربا سودخاری رشوخوری به هر طریق نامشروع و ناجائز گناه برداری در معامله سوداگری حق بندگان خدا ازائه کن در واقع شی بجاشی که برو خوشحال بی که مروچی من با از راه سرقت میلیون ها به دستیا من از راه حرکات زشت مسلحانه توان ثروتی به دست بیارم اشی کندگ و خوشحالی شایستنه اشی بروت ماتم بگیری یا موجبات غضب و عذاب الله بروت فراهم کده چیزی که من از سفر سوریه به عنوان ارمغان باید ذکر کنم و هر کجای ذکر کنم احساس امنیت کامل در کشور سوریه هیچ گونه درجه دار و ماموری در هیچ شهری از شهرهای سوریه من یک دو سه چهار پنج استان سوریه سفر کو از دمشق تا بصرا از بصرا تا حمص تا حما تا حلب در خیابان یک تابلو ایستباز رسی گندگی نبود قسم به خدا هیچ کجا ماشینی متوقف کنه که نبود آقا از کجا به کجا 300-400 کیلومتر راه یک روز ما رفت و برگشتی 700-800 کیلومتر رفت و برگشت یک جای با لباس های غریبه می کسی در شهر و بیرون شهر اصلا نهد که جز که آقا شما از مال کجایید از کجای حتگی کجای روی وقتی که از زیارت قبر حضرت ثوبان و حضرت وحشی رضی الله عنه و بعد از زیارت قبر حضرت خالد ابن الولید بطل جلیل اسلام و سیف الله شمشیر خدا به قول پیامبر علیه السلام در جامعه خالد ابن الولید فارغ بوده شمشیر بر روی قبر ایرنگا شمشیر بر روی قبری قرار داری. فمردی که بعد از مرگ هم پیام شجاعت و بهادری و دلیر مردی به دنیا ایدن بر ستون یاد بودی که خارج از این مسجدی که در آن مسجد قبر حضرت خالد و ای فرزند حضرت عبدالرحمن ابن خالده و در گوشه دیگری قبر فرزند فاروق اعظم حضرت عبید الله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه به نام جامع خالد بن ولید بیرون این جامع داخل اطرافی مدرسه مکتب قرآن تعلیم قرآن و بیرونی محل تفریح بوده ستونی یاد بود نسبه روزی که ما رفتیم تصادفاً روز جشن ملی کشور سوریه روز عید کشور سوریه از لحاظ سیاسیت به نام عید الجلا یعنی روزی که جوان مردان سوریه بعد از سلطه مدت های حکومت فرانسه پاریس بر سوریه آخرین سرباز جود کشور جلا وطن کتگ در کتگ روز استقلال سوریه روز آزادی سوریه از اختلال و از تصرف دشمن به عنوان عید الجلا تعطیل رسمی تمام کشور ما متوجه ندیم ما که رفتیم حضرت خالد ابن ولید قبر زیارت و عرض سلام و فاتحه و دی جوخ در جوخ دانش آموزان مدارس دولتی سوریه دختران با خانم معلمان پسران با آموزگاران گروه گروه به این نقطه یایگان و عرض سلام کنم بر خالد بن ولید رضی الله ما جز کنشی بله مروچی تعطیل رسمی این روزه معلمین و معلمه ها و تی شاگردان به عنوان اردو اسلام گذشته ابطال بهادران و جان نثاران از صحابه پیامبر علیه السلام و شیر مردانی که در این کشور آرمیده و خوابیده آنی دیدن و آنی قبرانی سر فاتحه وانگشی آره تا در قلوب آیا ماده جرأت و شجاعت و بسالت و بطالت و مردانگی وجود میه بعد از آی حضرت کعب احبار عالم جلیل القدر یهودی که توفیق اسلامی حاصل بود در زمان حضرت عمر حافظ کل تورات تابعی جلیل القدر مسجد و ای قبر سر عرض سلام بود حضرت صوبان چند قدم آدم صحابی رسول خدا علیه السلام و حضرت وحشی قاتل حضرت حمزه ای قبر در یک جا کنار هم اغلب این قبور مشخصت داخل مساجد در جهت مخالف قبله پشتی نمگاین قبله این گوره قبر آدم وقتی که ما بیرونی هستیم تمام مساجد سوریه با سبک بهداشتی ایدئال تو منطقه سردسیر این زمستان هم برف همیه تمام وضوخانه ها مجهز با آب با شیر سرد و گرم برای خوش کردن صورت هم حوله هست هم بر آن که خیلی نظافت طلب و بهداشتی طلب هم کلینکس ایره دستمال کاغذی ایره دیما خوش کنه بعد از وضو بعد از زیارت ای بزرگواران و بعد از وضو تجدیدی که وقت زور یک ساعت دیگه وقت داشت کمتر از یک ساعت وقتی ما از مسجد بیرونی هدیم داری سه نفر طفل gendin zehk çok kuşladı. Mastrukin kuşu ki Ebi Ebu Nazif yed'ukum li yushribakum kahva. منی پدر ابو نظیف رفتن لوگاش می منتظر قهوه اندگن چایی برا شما دادن فرد عامی ساده طفل مارد حدود 15 قدم چیه مسجد جامع حضرت وحشی مارد رهنمایی که منزل آبودی همراه پدر مشتاد دم در استقبال کن زیر درخت لیموی در داخل حیات منزل صندلی چند مرنندینی با 9 نفر همراه و چنان معلوم بی که هر فرد عامی به اندازه من یک عالم ملای وقتی صحبت رد و بدل ما از میان همراهان حقی را دعوت کن بود کتاب خانه گوشی بفرما داخل منزل کتاب خانه منی یک بررسی بکن که در نتیجه این بررسی کتاب خانه سه کتاب بسیار ارزشمند که با یکی دوتا از قبل من آشنایی داشت کتاب الازکار امام نووی رحمت الله علیه که ازکار ذکرهای دینی مطابق آیات و روایت در آیه بیامود به عنوان هدیه به من تقدیم کرد امام نووی که ما در میان فاصله دمشق تا بصرا 100 کیلومتر از دمشق دور و فرط از جاده بصرا و اردن در مسیر راه چون اطلاع دارین که این بزرگ قبر در همین منطقه این راننده این فیسه گوشته که ما را به شهرک نوا آرام فرمائیں بیش از 10 کیلومتر راه رفتن در این شهرک تا به این واجه قبر عرض سلامی ببید و دعای و فاتحی وانه کتاب الازکار شرح صحیح مسلم و ده ها کتاب دیگه تالیفات ای عالم جلیل القدر بر سر قبری در کنار لوحی از کرامات ای بزرگوار نویسک بود تایا که در زندگی ای واجه بعد از وفات ای واجه یک عالم هم بی راه برو مجازات بی در دنیا که هیچی چی بسا خدا برای عبرت در دنیا بازی مجازات کن نوشته که یکی فلان عالم نام نگرون فلان عالم اهم عالم نویسنده معلف نسبت به امام نووی رحمت الله علیه گستاخی کو زندگی دا ای عموما ملا به ملا حسود بی یک روایتی هم که اگر ملای خلاف شهادت بده آی شاهدی مردوده چون حسد آی وادار کن بر علیه آی شهادت بده شیعه عالم نسبت امام نووی گاه وقتی کلمات ناشایست و حج و استخفاف آمیز استعمال کو وقتی که مرد غساله تن شود سرا تحت سرا که شوده مردگا ایر کنگ بودگا شودو که مشغول شودگا تا یک گناگا اناگا ناگهان گربه کب بکن و از درمیان دهان و دندانا ای عالم زبان را بیرونی کشت و زورتی رفت گربه ای عالم زبان را گجید چه دهان را زوری تیرو این نشانه عذاب الهی که ای زبان نسبت به یک انسان وارسته گستاخی کتا بایدش یک گربه بکشید و ببارتید و بارتی یا دوری ده جای دور امام نووی الازکار با تو کتاب دیگه ای واجه دیه دا این نه این که جست کنک بو از ما کجا شما یا حتی کجا روی بلکه فقط گنده این مردم وارد مسجد بودن نسبت به صحابی پیغمبر ادای احترام کنن ما رو باوت منزل نا شناخته و نا دیده تا به حال قهوه و چایی تعارف کن. چقدر مردمان خوب، چقدر کشور خوبه. تا لبنان رفته، کشور لبنان، بیروت رفته، کشوری که شما اشکدای دا که با هجمات اسرائیل مواجهه، ولی باور کن که امنیت فوق العاده برخوردارشه. اگر با اسرائیل در نبرده، ولی بین خود مردم ما یک جایی ندی پولیسی جلوی ماشینی بگیری، آقا از کجایی ماشین، بازدید ببی گوشت ایست بازرسی ها فلان ها، و به جز سه نفر مسلح یکی دور به فاصله انتهای مسجد وسط بلواری در مقابل ساختمان وزارت اوقاف، وقتی که ما آطرف بلوار برای ماشین گرفتن رفتیم که برمین، بچاره یک کیوکسی دا یک ماموری با یک اسلحه راحت مشتاد. روز آخر که ما حرکت کو بازاری کسی ما رو برده گه یک هتل تشریفاتی نهاری بیدن چودا پیاده مقداری راه رفته، متوجه همه نبودی کسی دا مسلح مشتاده سر راه ما یک جای ساختمانی دا دو سه نفر مشتاده گه من سلامی داد علیکیش، که متوجه بودون که در حالت نیمه استدار دو نفر ادا پولیس ها دو تا اسلحه به دست دار، هر یکی یک اسلحه که من سلام علیکش که بودن تابلو چاره بانکی تابلو. در این مدت قریب ده روز سفر من اگر قسم بو روحان سنبو که جز این سه مورد اسلحه ما جای دیگه اسلحه ندیم، هیچ گونه سرهنگ و تیمسار و سرداری حتی با یک اسلحه کمری در شهرها تردد بکه مشاهده نبود. اما وقتی که به فرودگاه چابار رسیده خبر دیگه در منطقه بنت درگیری قاچاقچیان مسلح مواد مخدره بود، چند نفر از مامورین تجان از دست داد، چند نفر شهر افراد تلف بودن. چه ماجرایشی؟ چرا ما کسب داوود اختیار نکنیم؟ چرا ما کسب محمد علیه السلام چوپانی اختیار نکنیم؟ آقای عزیزی که داوودی زندگی یا مدیون مواد فروشی، قاچاق مواد مخدر، تصور کنه هزاران راه کسب حلال پیش پای تو موجوده. ما شکوه نداریم که چرا قدم قدم در خیابانهای ما مامور سرباز با اسلحه قدم جان، وقتی ماوت چک زوره به قول بلوچان ماوت بر وت ستم مرتکب بی حدیث های حتی اعمالکم امالکم، شمی عملان شمی حکم روا و حکم فرمانم بر شما، وقتی که ماوت در پی آرامش مبی، ماوت در پی صلح مبی، ماوت در پی رحم و شفقت بر بندگان خدا مبی، الله تعالی می مسئولان دل هم از رحمت و رافت خالی کن. عزیزان و تا ساکنی اصلاح بکنه و تی قلبان تا قصاوتا ریشکن کنه، در مجلس جراحان وارسته بیماری های قلوب، علمای تزکیه شده برای تزکیه نفس مراجعه بکنین تا ما را انسان ها از آلودگی در بیارن، تو انسان ها وارسته بکنن از حیوانی صفاتا ما را بکشن بیرون و من قلب الغه سیاه در کنم بیرون و نور های ایمانی و اخلاق حسنه با وتی پند و اندرز و نصیحت و با وتی توجه باطنی منور کنن تو جلا ببخشن تو بده. امنیت نعمت بزرگی، در سایه امنیت فقط که انسان به تمام قله های ارزشمند فیروزی نائل بی. عرض کنه که تون که ما ای ارزشان آباد گرامی بداره، دست یافتن به انرژی هستی برای ما در کشوری که من از دوران کودکی فراموش نکنم هرگز، روزی که در تبریز کارخانه کبریت، کارخانه کبریت راه کفت، آهم چوب کبریت هایی که از ده تا یکی باره روشن بو یا نه، من یادم که خب ما در روستای تیم می مناطق تا از جشن ایشان که رسومات خبری نها، ولی هنچو ما یاد خاطره یا ها خیلی کوچیک تو ما زمان که یاد دیم که گشتش که این مزن افتخاری حساب بودتا که در ایران کارخانه کبریت سازی راه گفته و مروجی ایران اسلامی که به قله های ارزشمند علمی هستی ارتقا پیدا کن. آدی ما دو روز قبل این هفته گذشته پنجم اردیبهشت ماه سال روزیه که هواپیماها و هلیکوپترهای ارتش آمریکا در مسیر طبس با بارش ریگهای منطقه طبس مصداق تهران تیر ابابیل قرار گرفتن، تو نشان اصحاب فیل به ما هلاک بودن. خدا که این همه نعمت ها و نمونه ای این دو مورد از نعمت های الهی بر ما ارزانی داشته، ما باید مثل آل داود اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از گفت بیرون کند، و شکر هر نعمت صرف آن نعمت در مرضیات خدایه. شکر نعمت ها تنها با زبان میشینه خدایا شکر چک ترینی منزله خوبی متی زیبای نگندی خدا شکر الحمدلله خوبه. اگر ای الحمدلله از ته دل بیرون بیه بنا عنوان شکر نعمت خدا یا خدایا شکر، ایشی هم عبادتی. اما تمام شکر یه ساختمان جالب نه، الحمدلله گفتم شکر کاملی ایشیه که ابداز ای منظر ای منزل گناه مکن، خود صاحب منزل، بانوی منزل، فرزندان این منزل، این خانه یا تنها به عنوان یک دوژ و یک مفخره و مسئله مایه افتخار تصور مکنه، یک سرفنایی تصور مکنه، بلکه اشیا در موقع عبادت خدا یک معبد و عبادتگاه مسجد قرار بده. پیغمبر فرمایی بودی لوغانا قبر قرار بده، صدای بلندو که به گوش من گوش خراشه، نزانو من صدای برای شما مفهوم که نگه مگو یا نه، صدا صاف فهمک بی منی که من چی گوش رو یا نه. حضرت فرمایی بودی خانیانا قبر قرار بده، قیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یک مقدار از اوتی نمازها تهجد نماز شب و سایر عبادات سنت های راتبه و غیر راتبه نوافلہ در اوتی خانه یا انجام بده تا نورانی ببن، قبر مبن تاریکی تا تلاوت قرآن ببکن وقتها و در زم با زبان هم شکر بجا بیار، با عمل هم شکر بجا بیار. گاهی آدم بی سرپناه و مسافر شب در کنار خیابان مانده گیریت، اتاقهای فراوان اگر داره اضافه داره از اوت خانواده یک اتاقی اختصاص بده به این غریب استراحتا، ایشی شکر این منظره. نگاه به گاو صندوق مغازه و خانه و تجارت خانه که زاند که چی چو میلیون چی چو میلیارد دیمانه، الحمدلله آفرین، همین قدرم آفرین که الحمدلله از زبانی جاری بھی، یہ ہم توفیق خدا ہیں، احسان خدا ہیں، اما تمام شکر یہ پھول یہ الحمدللہ گشاگ، الحمدللہ گشاگ تمام شکر ہیں یہ تجوری ہے نہیں، آنچ زائد مازاد برتی حزینہ زندگی و تی فرزندان آیا در راہ خیر صرف کنگا دریغ مکان اشی نعمت ای شکر ای نعمت حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ سفر نبو سفر قبلی در دمشق دیواجہ قبر ہم در کنار مسجد بیرون مسجد جدا در کنار مسجد زیارت و عرض سلام و فاتحه توفیق بو امام محی الدین ابن عربی عارف کامل و ولی کامل صاحب تصنیفات و تعلیفات امام محی الدین ابن عربی رحمه الله درباره ای آیه کریمه ارشاد فرمانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا خدا عزوجل فرمانی کہیں کہ به خدا قرض الحسنه بدا قرض الحسنه یک تعریفی معمولی اشی ہے حد اقلی کے شخص پولدار به آدم نیازمند و قرض خواه وام لوجوک وام بدون بهره و بدون انتظار بهره و تعیین وقت بدند هر وقت فرصتی بی بر بگردید ولی من وقت از بس که از دست همه پیمین خیانتکاری و عملو جوکا ضربه دیدم من الان توصیه نکنم به عنوان ملا شما که شما به کسی وام بده چون مروچی خیانتکار کلاه بردار به عنوان وام چطور وام لوٹی دوباره تی ریش در دست انتی کشان انترا هر چی تو گوشه بین ریشا ویلکم بابا گوشی نه شو تر ویلکنم تا ده سال ترم من راه مگر رینو تی واما پرداخت نکنو وامی که از من برای سه ماه نفریه برده از طایفه گرگیجان یک سرهنگ نیروی دریایی در موقع وام من گوشی فلانی من رو نکن چه دیگری وام زورگا من مجبورم یک لوگی برنده بود تو تهران متو چطور پرنگ من یاد دیگه که آخر مشهوره که ملاین لوگ مشابه قبرستان ہے آخر تو یہ سیٹ ویل داتے گا پانا گا شمان وجد شتی غلام ہونا ہمیں شکل نہیں شو جا دستا منی بڑھا بجا دستا منی بڑھا بجا منا خدا میار کن دستی منی پشتا بجا دستان چوکی کسی که با یہ طرف اند پیشی ہے آخر طرف هر چند زیرک بھی شکار بھی وجا من دیگه جا شرم کن سلام من حیاء کن من دیگری بلوٹو تو ویدی نام اگر وام کن جای من بده سی ملیون دو ملیون تو من وام کتا چه دیگری داتا وام کتا بعدن در مقابل آئی واما زمینی تکی ویدی بها کتا طرف داتا و تا مروچی به فرمانده نیروی دریایی کناره گوشک بود آقا منتقل به تهران رفتا شاید الان بعد نشسته گوشی من پدری دریاره به نام ناخدای نیروی دریایی پول گیری تو کلاه برداری کن واما ندا سه ماه گوشی ده ماه تی پولا نده اون سال 76 تا الان ای حقیر چشم برای آخری جوابی که هم فرمانده محترم نیروی دریایی بعد از مکاتبه نامه کتبی که نشته ده گوشتی اصلا چی موضوعی پیش نهاده تهران که باز خاصی که دوشتن اصلا هنچی چیزی وجود میداد ازا من توصیه میکنم شما کسی وام بده ولی یه توصیه کنم اگر نیاز من دیم هر مقدار شما رو توفیق بود به نام خدا خیراتی بده من پیما وامی دیرنده من بر پشت بیان کنی سوابی گار بی از سواب رفت ولی من باید هم این نقاط باید بگوشم که در جامعه پیشیان تا حق باز کلاه بردار خیانتکار افراد و حساب کار بکنه. که یک روچ پشت بلندگو و منبر و محراب این خیانتکاری عنوان بی آیه برادر و فامیل در یه شهر هستن شاید در یه جمعش کنگا خوب زانه که من کجا گوشه کن. وقتی خیانت عمق فاجعه خیانت تا این حد با یک ملایی که پانک آیه دستاوت بده لگگا مقدس زان پاک زان دستاوت بده جناینی دستانی بوسه دن چوکی تی برای یک ملایی دست چوکک ببی گورا آو احساس کم من پا آسمان بال کنو که یک سرهنگی ناخدای من دستا چوکی من ملایی پریب دیگه همین چو بس منی پنی ملایی. ولی بزانی که ملاهایی هستن که اوه اگر دست آیان کفتن چی خیانت کار نه ملاها خدا چنان پناه بدن که بغیر سر برگا چو پس دولا دست بردار نبی گورا آئی نام هم ملاه من هم گوشم ملا. ای دنیا عکس العمل اعمال ما ما هرچی عمل کنیم میبینی اعمال عکس در آینه برای ما ظاهر ای هم یک قرض الحسنه اما آنچه که آیت گوشی الله تعالی به صاحب پول عزت قائله شرفی ده به بنده ای که چه نطفه یا آب قطره یا منی یا پیدایی کتا رنگ و صورتی داتا هنر و فکر و اندیشهی داتا پول تو که برکتی داتا خیلی ها شما نگیندگی کار کش سبا تا بیگا شبا گرسنه برکتی در کاری نی در ماه کار که حقوق گیری دو برابر وام داره. بس آیی که پولی سرمایه دفوع خانه تا یه برکت که یاد آتا الله پیدای کتا فکر و اندیشه کسب کاری داتا تجارتی داتا حلال روزگی داتا سلامت فکری داتا پول مازاد بر مصارفی در گاو صندوق و هر کجا که ها در بانک داتگی قربان به الله انداز ادایا فرق بین خالق و مخلوق همیشه ادا ملای شمه امام جمعه به 2 میلیون تومن مسلمان یه گواها کنتو ها یه راز پاش که کن قربان به الله که چین جمعه نافرمانی کتا و کسی پرده ها به اسیان در رزق بر کس نبس با اینکه گناه کنی ما میں رزق کم نکا با اینکه نافرمانی کنی میں پرده دریا نکا میں راز پاش که نکا فرق آخر بین مخلوق انسان ضعیف و خالد در یه مسائلی با این همه قربان با این اندازت لوٹگا گوشی که نگوشی که یا لب بدهی بال من تر داتا امنی داتا که من لب بده در راه ما قربان با این تعبیر فرمانی من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا که این آش خوش نصیب که بودی خدایا وام بده. ابن عربی فرمانی الله ای اعلان من بنده شما که آماده ای من وام بده بنده سه دسته بود ابن عربیش یک گروهی همادی که آیتش عشقو مشته هو محمد الله فقیره نعوذ بالله محمد خدا گوشی بیچاره فقیر بود نعوذ بالله ای خدا توبه وام لوٹی چما گوشی خدا فقیر بود چما وام لوٹی اولی بدبختشان بود خدا ذوالجلال قرآن اشان جواب نازل کو آیات لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اي پیغمبر شان کافر بودا شان که منو فقیر زانا و تا غنی زانا شان ایمان رفت ای اولی گروه ابن عربی توضیحش دومی گروه هم بد نصیبانی گروه ها اما چه آب پایا یا کمی جهل تیره ایشان برعکس آیا عمل کو خدا آگو من وام بده ایشان مردر کتن شو خدا نو لوٹه که مورش کن برعکسشی عملش کو و یک قرانی در راه خدا حاضر نبودن بده. دو سومی گروه خوش نصیبان از یاران رسول خدا علیه السلام گرفته تا ای دور زمان و تا قیامت خوش نصیبانی گروه هست. حضرت ابو دهداه فهمین افراد گروه هست. وقتی ای آیه آوازه به گوش حضرت ابو دهداه ابو دردانه ابو دهداه ابو دردانه رضی الله عنه قبر دمشق ما زیارت آم مسجدی تو که پشتنی بگیر ابو دهداه آیه اشکون یه رسول خدا علیه السلام خدمت آوش یا رسول الله میں رب جما وام لوٹگے واجہ فرمائیں بلے اللہ گوشتا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ خدایا قرض الحسن ایدان فیضاعفہ له اضعافا کثیرا خدای ذوالجلال چندها چندها برابر آیا اضافه ایدان کس در دن بدن اللہ دیما کنزی واجه خدمتا نزدیک رو یا رسول الله او بسط الی یدکا و دی دست مبارک دراز کم حضرت دست مبارک دراز کا دست گری رسول خدا علیہ السلام بیعت کا تعهد دا یا رسول الله در تمام مدینہ منی ملکیت دو باغ بزرگ دو نخلستان بزرگ هر یکی دارای صدها درخت خرما این تنها بغیر آدگی درخت ها تو گواه این هر دونا من به الله وام دادا حضرت فرمائی که صبر کن صبر کن ابو دهدا منی پیشنهاد گوش دار یکی به الله نامه بده یکی خدای وام بده آدگی را بلت چوکانی خرج لحظه فکر گوشت یا رسول الله گورا چیگه دعا هما شرطنیم باغ که 2000 مچی مانین 2000 نخلی مانین خورمائی 2000 هما باغ تو گواه آئی الله من داد خدای وام من به خدا داد و تی لوگی همی باغ تو کن واجه قبول فرمانی پا دیئے رو جنین حال دا ام دهداه دهداه مات اسی بلے اسی جم کہو تھی سانا ہو تھی وصالت چی لوگا ترک جم کہی اللہ درہ چی بوتا اسی من کو خدا معاملہ بوتا ای باغ ای لوگ ای ویلا ای من داتا اللہ وام داتا خدا وام لڑتا مہم داتا اگر ماتو چی کارے کنین جنین سربت بھی برا پر راحتی لوگا نروے یا حمودا خاک پر نریچی گورا آپ یک ایران شان کے دن دیما لیوان آپ بلور جنی آپ بیار متونی گو ہمی ویدی بگشی کہ من پلان چیز دا پلان کزا حمودا چزارا لیوان دیما مچان شر رہے خاک پر سر جی چوکانی پکرا نہیں ارچی ملاح گوشا حمود دانتے مسید دا موابوار بوتے ابو دہداہ جنین ام دہداہ مثل ابو دہداہ پیغمبر مدرسے شاگرد ہر دو وقتی ابو دہداہ اوشی من کو خدا معاملہ کتا جنین آدم خوشحال بھی کشی مبارک بھی ترا ابو دہداہ تبریک بر تو بہترین معاملے با اللہ انجام داتا تو میں رب وام داتا منزل لذی یقرز اللہ اعلان سرت و عمل کتا قربان بتاو قربان بہنچی شوہری کی خدا من داتا جمع کم وصالہ فوری چلو گا دریا رسول خدا علیہ السلام اے وام که ابو دهداه ام دهداه به الله داتا اشی پاداش بیان کن در یک کلمه فرمانی کم من کم من دار فیاح و نخل رداح فی الجنت لعب الدحداح. چقدر باغها و بستانهای متراکم و مجموعه و پر از نخیلات و چقدر خانهای فراخ و وسیع جنت منتظر و آماده ابو دهداه رضی الله عنه و عن جمیع الصحابه. خدای ذوالجلال به زودی بر ما حالات و کیفیات بیاری که ما در همه سبقه و رنگ خالص و مخلصانه دین از لحاظ ظاهر و باطن، از لحاظ صورت و معنا، از لحاظ دین و معاملات فرد و اجتماع و سیاست و مذهب، ما همه رنگ و سبقه اصحاب رسول، یاران پیامبر و مسلمانان صدر اول اسلام و جوان مردان صالحی که هنو هم تک توکی در دنیا آنی رد و پا مشاهده بی پشت سر آیام. خدا تعالی ما را هم حرکت کنگه توفیق عطا بفرمانی و خدای ذوالجلال ما را مسلمانانی وارسته پاک پارسا و بسته بوتی ذات پاک و از هر طمع و نقش و نگار و فریبندین عناوین دنیای منقطع و باوتی ذات و عالم آخرت و وابستین کاملین مومن الله تعالی جل شانو قرار بده. منظور از آیاتی که وانک بود چون ما هنوز هم لرتون بغشون که چون در ماه ربیعین قرار داریم و این سالتها دل حسرت در نیاد، دل ارمان پورا نبو، رسول خدا علیه السلام زندگی مقدس فرازان انسان بیان کتنه که ولی در حدی که شاید توفیقت دل کشه بیان ببوتین. لذا من حدیث آیه غار وند و آیه ای که مربوط به کفار تهدید و تصمیم ناروا نسبت به کشتن و شهید کردن پیامبر علیه السلام که در پی آیه فرمان الهی برای هجرت رسول خدا علیه السلام و ابو بکر صدیق صادر بود به طرف غار ثورا، ای آیات من ونتن که پیرامون ای موضوع صحبت کنو، ولی خواست الهی شیعت که در هم مقدمه گویا و دو بحث انرژی هستی و روز سال روز پیروزی تبسا مسئله به این نقاط تک شاد بازیش مفید بیان برای ما شما کشگو. الله تعالی با آنچه که مورد رضای خدایت عمل توفیق به من شما عطا بفرمانی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا بکنی الله تعالی جل شانه اسلام و مسلمین در تمام دنیا سربلند بفرمانی، مجاهدین در دنیا نصرت بفرمانی، کفر جهانی یا خدا خار و ذلیل و سرنگون بفرمانی، اموات قدیمه و حدیثه و تازه یا خدا مورد عفو و غفران قرار بده، بیماریان الله تعالی شفا بده. دعا کنی منی پدر و مادر، منی برادر و استاد و شیخ بزرگوار حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه الله تعالی مورد و تی الطاف و عنایات خاصه قرار بدن و آن درجات رفیع و بلند در عالم آخرت و جنت الفردوس نصیب بفرمانی. تمام مسلمین امواتا خدا تعالی مغفرت بفرمانی، پریشان حالان و مخصوصا از قشر جوان آیانی که در پریشانی های گوناگون گرفتار و مبتلای الله تعالی آن پریشانیان برطرف بفرمانی، کسب حلال به ما همه الله تعالی نصیب بفرمانی، از حرام ما را اجتناب توفیق عطا بفرمانی، امن و امنیت کامل وحدت و انسجام علم برداران واقعی و حقیقی الله تعالی همه ما را قرار بده و همه تمام امور خاتمه الله تعالی بخیر بفرمانی. دشمنانی که دیدن خوشی و خوشحالی و سربراهی و سربلندی و عزت ما را ندارن و قابل هدایت نه، خدا آنها کور کند و آنی قوتان مزمحل کند آنی وجود آج صفحه هستی ها نابود بفرمانی. آمین برحمتک یا رحمت. إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اعلموا أن الدنيا دار شر وبلاء والآخرة دار خير ورخاء، فاطلبوا من دنياكم ما ينفعكم لأخراكم، واذكروا ربكم كما أمركم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واقصدوا من الأعمال أحسنها ومن الأخلاق أعلاها، ومن الرزق حلالها، واجتنبوا عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون زمان يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر جنود الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد آراءهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم اجعلنا والمسلمين أعزاء في هذا العالم وفي الآخرة بفنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في أقطار العالم أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين وأبطل قيد الزنادقة والملحدين. اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله،

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلاة والسلام السلام علينا وعلى آله وصحبه صل على محمد وعلى آله باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم انا نجعلك في نقود الاعداء والجبابرة ونعوذك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره فروردگارا تمام آرزو مندانی کے درئی جلسہ ہر گناہ آرزوی جائز و مشروعی و تقلبانی دا داران براورتا بفرمائن بیماران صحت و عافیت عاجلہ عطا بفرمائن مرج تمام امراض بلیات و آفات حفاظت بفرمائن و شفا بدے اے خدا مستمندانا تنگ دستانا رزق حلال مرحمت بفرمائن بے کسب و کارانا حلال کسب نصیب بفرمائن خدایا نظام مالی و اقتصادی حرام اچھوئے مجامع علی شکن بفرمائن امنیت درمیان ما حاکمیت عطا بفرمائن اے خدا مارا و دی شکر گزاریے ہما طوری کتے شان لائقیں توفیق عطا بفرمائن خدا میں فرزندان صالح کا انبیاء اولادان اولاد صالح عطا بفرمائن پدران و مادران زندے و مردے مارا مورد مغفرت قرار بدے بیماران شفاء عاجل عطا بفرمائن اے خدا تنگ دستانہ رزق حلال ہوا سے نصیب فرمائیں خدا مارا میں اولادا جنین مردینانا الزیغ و ضلال و گمراہی و اہل زیغ و اہل گمراہی مارا حفاظت بفرمائیں اے خدا آیانے کے براہ چف و گمراہی رفتار کرنے گا صراط مستقیم شوال داتا آیانا بود فضل کرم و مارا آنا بصراط مستقیم گام زر بفرمائین. اے خدا آنی که قابل هدایت نه آنی شر را با آنی جندان بر بگردین و ما را